قاری محمد مبیس احد نعیمی آیات بینات کی تلاوت سے اس تقریب کا باقاعدہ آغاز فرما رہے تھے. روایت میں ہے ترمذی شریف میں حدیث آتی ہے کہ جس نے مجھ سے محبت کی, آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے کہ جس نے مجھ سے محبت کی اور حسن و حسین سے محبت کی اور علی سے محبت کی اور فاطمہ سے محبت کی, محبت کی وہ قیامت کے دن میرے ساتھ میرے درجے میں ہوگا. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ فرمان اس سے محبت کے لیے ہے, اس کے لیے انعام ہے کہ جو آل رسول سے محبت کرتا. تو حسین کا تعارف کسی نے کیا خوب کہا کہ نہ پوچھ کیسے کوئی شہ مشرقین بنا, نہ پوچھ کیسے کوئی شہ مشرقین بنا, بشر کا حسن عقیدت کا زیب و زین بنا. نہ پوچھ کیسے کوئی شہ مشرقین بنا, بشر کا حسن عقیدت کا زیب و زین بنا. علی کا خون لعاب رسول شیر بطول, علی کا خون لعاب رسول شیر بطول, ارے ملے ہیں جب یہ عناصر تو پھر حسین بنا, ملے ہیں جب یہ عناصر تو پھر حسین بنا. جنہوں نے ان سے محبت کی, حسن و حسین سے محبت کی, حضرت علی سے محبت کی, حضرت فاطمۃ الزہرا سے محبت کی, سرکار کا فرمان ہے کہ قیامت کے دن وہ میرے ساتھ میرے درجے میں ہوگا. اللہ رب العزت ہم سب کو حضور کی محبت, آل رسول کی محبت کا شرف عطا فرمائے. میں جگر گوشہ رسول کی بارگاہ میں نذرانہ عقیدت نذرانہ منقبت پیش کرنے کے لیے اپنے ایوان سے پہلے سناخا کو دعوت دے رہا ہوں. ملتمس ہوں ممتاز و محترم سناخا محمد ساجد قادری سے تشریف لائے اور نذرانہ منقبت پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں.